Zapytaj dilera o ofertę i zyskaj nawet 25 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 8 czerwca. Minęła godzina. No właśnie. Siódma chyba. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Następny ruch Brukseli w procedurze przeciwko Polsce. Rząd pracuje nad zmianą orzecznictwa dotyczącego niepełnosprawności. A wicemarszałek Sejmu z PiS-u zapewnia, że kara dla posła Nitrasa to nie odwet. Komisja Europejska robi krok dalej w procedurze przeciwko Polsce związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, przedstawiciel komisji na spotkaniu z ambasadorami unijnych krajów poprosił o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski w związku z reformą sądownictwa. Okazją miałoby być spotkanie unijnych ministrów do spraw europejskich 26 czerwca w Luksemburgu. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że 8 krajów poparło wniosek komisji. Niemcy, Francja, Benelux i państwa skandynawskie. Sprzeciwiły się Polska i Węgry. Bułgaria, kierująca pracami Unii, poinformowała, że przyjmuje do wiadomości prośbę komisji i że w przyszłym tygodniu kraje członkowskie ostatecznie zdecydują, czy wysłuchanie się odbędzie. Sam wniosek komisji oznacza, że nie zamierza ona rezygnować z procedury przeciwko Polsce i nadal będzie się domagać zmian w reformie sądownictwa. Wprawdzie w ostatnich dniach wiele było doniesień o różnicy zdań w tej sprawie między przewodniczącym komisji a jego zastępcą, ale wiele wskazuje na to, że na razie utrzymany jest bardziej twardy kurs wobec Polski. A Polska na apele o wprowadzenie kolejnych zmian w reformie sądownictwa odpowiada, że wprowadziła już pewne korekty, że teraz należy ocenić, jak wymiar sprawiedliwości będzie funkcjonował i że ruch należy do komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będą zmiany w orzecznictwie dotyczącym niepełnosprawności. Pracują nad tym resorty zdrowia oraz rodzinnej pracy. Kierunek zmian został już wyznaczony, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Chyba najbardziej rozsądny jest taki, aby mówić o niesamodzielności i stopniu tej niesamodzielności, która oczywiście zmienia się w różnych okresach życia i tym, którzy są całkowicie niesamodzielni, jednak powinny przysługiwać inne świadczenia od tych, którzy są samodzielni, którzy mogą funkcjonować samodzielnie. Bałaganem w orzecznictwie rząd tłumaczył odmowę wypłaty dodatku rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych. 500 zł żądali niepełnosprawni i ich opiekunowie, którzy 40 dni protestowali w Sejmie. Zamiast gotówki mają mieć zapewniony dostęp do większej liczby rehabilitacji i wyrobów medycznych. Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek tłumaczy, że kara nałożona na Sławomira Nitrasa nie jest odwetem, a konsekwencją jego zachowania. Prezydium Izby ukarało posła Platformy Obywatelskiej za przerywanie wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w środę po południu. Ponad 30 razy zakłócił wystąpienie. Sławomir Nitras przez 3 miesiące będzie dostawał połowę poselskiej pensji. Zdaniem polityka opozycji kara to przejaw nękania go przez PiS. Nowa struktura dowodzenia NATO oznacza większe bezpieczeństwo Polski, przekonuje minister obrony Mariusz Błaszczak. O jej utworzeniu zdecydowali wieczorem ministrowie z krajów sojuszu. Zmiany mają sprawić, że żołnierze NATO szybko i sprawnie zostaną przerzuceni w miejsce ewentualnego konfliktu. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby w sytuacji kryzysowej, w sytuacji zagrożenia, żebyśmy wiedzieli, że ewentualny atak spotka się z szybką odpowiedzią i stanowczą odpowiedzią ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szefowie resortów obrony zdecydowali, że Sojusz utworzy 2 nowe dowództwa logistyczne. Jedno w Stanach Zjednoczonych, drugie w Niemczech. Zdecydowali też o zwiększeniu gotowości bojowej wojsk w krajach członkowskich. Decyzje mają jeszcze zatwierdzić przywódcy krajów NATO na lipcowym szczycie w Brukseli. Nowa struktura dowodzenia to kolejna odpowiedź na zagrożenie ze strony Rosji. Paweł Pawlikowski chciałby wrócić do Łodzi z kolejnym filmem. Mówił o tym na łódzkiej premierze Zimnej Wojny. W Łodzi czuję się jak w domu. Przyjeżdżam, mam taką chęć, kurczę, chcę tu wrócić, chcę coś innego, gdy jest tyle możliwości w Łodzi. Bo jest fajna atmosfera i to jest miasto takie zwarte, bardzo plastyczne. Też są fajni ludzie, fajni statyści też tutaj są. Zimna wojna dzisiaj wchodzi do kin. Wcześniej obraz został doceniony w Cannes za reżyserię. Uczniowie francuskich gimnazjów mają zakaz używania komórek. Tak zdecydowało Zgromadzenie Narodowe. Nad Sekwaną sprawa wywołuje kontrowersję. Do tej pory przepisy zezwalały na wprowadzenie zakazu na szczeblu lokalnym. Tak to komentuje nauczyciel z Bourges, gdzie zakaz obowiązuje od września. Przychodzili do klasy i wciąż byli zatopieni w grach na telefonach komórkowych. No i to był problem, bo przejść od takich emocji związanych z grami do lekcji było dla wielu bardzo trudne. Odnoszę wrażenie, że teraz uczniowie są bardziej otwarci na lekcjach niż wtedy, gdy byli uwiązani do swoich komórek. Gimnazjaliści mają na to swój punkt widzenia. widzenia. To jest fajne. Nie wiszę na telefonie. Mamy więcej czasu tutaj dla siebie. Więcej kontaktu. To lepiej dla nas. Nowe prawo wzbudza liczne kontrowersje, przede wszystkim z punktu widzenia logistycznego. I dzieci, i dorośli pytają, w jaki sposób uda się je wprowadzić w życie i kontrolować to, że uczniowie nie używają telefonów komórkowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A przede mną Krzysztof Łaniewski. Jak żywy, bo będzie sport. Dzień dobry, będzie. Tenis na początek i wielkoszlemowy Roland Garros, a ten wkracza w decydującą fazę. W turnieju pań znamy już finalistki. To liderka światowego rankingu Simona Halep i Sloane Stephens. Pierwsza dość łatwo wyeliminowała Garbinie Muguruzę, druga okazała się lepsza w amerykańskim pojedynku od Madison Keys. W finale jeden z trenerów, a prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej, Dawid Celt, stawia na Rumunkę, która po raz trzeci stanie przed szansą na zwycięstwo w całym turnieju. Myślę, że Halep po raz trzeci nie wypuści szansy z rąk. Jest w tej chwili najrówniej, najlepiej grającą tenisistką na świecie. Oczywiście Stephens pokazała w tym turnieju mnóstwo dobrego tenisa. Jak miałbym obstawiać, postawiłbym 60-40 na korzyść Simony Halep. Trzymam za nią kciuki. To będzie takie potwierdzenie bycia tą liderką rankingu WTA. W rywalizacji panów dokończono przerwane w środę przez deszcz ćwierćfinały. I tak, Rafa Nadal po początkowych problemach z Diego Schwartzmanem, kiedy zabrał się do roboty, nie było co zbierać i w półfinale spotka się z Juanem Martinem del Potro. Argentyńczyk odprawił Marina Cilicia. Informacje z Paryża uzupełniamy o dobrą z turnieju juniorskiego dziewcząt. Iga Świątek pokonała Japonkę Yuki Naito i awansowała już do półfinału. W sprawach piłkarskich czekaliśmy na oficjalny komunikat w sprawie zdrowia Kamila Glika. Zamiast tego uzyskaliśmy od naszego selekcjonera wypowiedź w jego stylu. Nasze przygotowania zostały w jakiś sposób zaburzone w sensie personalnym. Zawsze tak jest, że mamy przygotowany inny wariant. Jeżeli chodzi o selekcję personalną, zawsze mieliśmy to na uwadze, że któregoś z zawodników może zabraknąć. Uzupełniając niestrawny komunikat Adama Nawałki, niektóre media kolportują informację, że Glik nie będzie jednak potrzebował operacji kontuzjowanego barku i do Rosji może jednak polecieć, z tym, że na pewno nie byłby gotowy na pierwsze mecze grupowe Polaków, a nasi dziś towarzysko w Poznaniu kopią z Chile. Pan, panie Wojtku, nie rozważał tego, żeby zastąpić Kamila Glika? Przepraszam, żebym ja zastąpił? Tak, na środku obrony. W zasadzie mogę. No, mi się też tak zdaje. Tylko muszą im przygotować odpowiedni rozmiar koszulki. I buta. I buta. Nasze siatkarki grały o punkty w Lidze Narodów, grały z powodzeniem. W Bydgoszczy do jednego wygrały z Belgikami. Bartosz Bednosz tymczasem zaklepał sobie miejsce we włoskiej Modenie. Przenosi się tam z PGS Krybełchatów i trzeba przyznać, że to spory krok naprzód w jego karierze. Po siatkówce dwa kółka i gorszy dzień Michała Kwiatkowskiego w wyścigu Criterium du Dauphin. Do mety czwartego etapu dojechał 19 i stracił pozycję lidera na rzecz Włocha Gianniego Moscona. Kwiatkowski w klasyfikacji generalnej jest drugi. Piąty po pierwszym dniu rajdu Sardynii jest Kajetan Kajetanowicz. Wczoraj odbył się tylko jeden odcinek specjalny, w którym kierowcy rywalizowali parami na torze motocrossowym. Kajetanowicz debiutuje w Mistrzostwach Świata. Pojechaliśmy dobrze, duże widowiskowe skoki. To jest fajne, że możemy ścigać się w Mistrzostwach Świata. Trochę to bardziej do mnie w tej chwili dociera. Trochę deszczu, trochę słońca, prawdziwe warunki rajdowe. Siódme miejsce zajął Hubert Ptaszek. Mówimy oczywiście o rywalizacji WRC2. Piętro wyżej w świadku WRC liderem jest Sebastian Ogier. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. Dziękuję panie Krzysiu za wiadomości, a teraz będzie pogoda. Dzisiejszy dzień zapowiada się jako dzień bardzo ciepły, a nawet upalny. Termometry miejscami pokażą 30 stopni. Niespodzianka Celsjusza, żeby Państwo nie myśleli, że jakiegoś innego. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu miejscami deszcz, ale też prognozowane są burze. Temperatura Gdańsk 25, Białystok, Katowice 26, Warszawa, Lublin, Bydgoszcz, Rzeszów, Kraków 27, z kolei w Kielcach i Łodzi 28, a w Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu i Wrocławiu 29. Co prawda powiedziałem, że termometry pokażą 30, ale nie w tych miejscach, które wyczytałem. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. Trójka.

darzy czy szczęści. A ja myślę, że nie tak jest powszechnie i ludzie również lubią cieszyć się czyimś szczęściem. No i myślę, że mogą Państwo cieszyć się szczęściem pani Joanny z Oławy, która pisze tak. Dzisiejszy piątek jest dla mnie szczęśliwy z trzech ważnych powodów. W końcu rozpoczyna się budowa mojego wymarzonego domu. Jestem dziś ostatni dzień w pracy przed dwutygodniowym urlopem, który spędzę w Macedonii, a jeszcze do tego mam, o proszę, najwspanialszego męża pod słońcem. Pani Joanno, ja na pewno cieszę się pani szczęściem i podejrzewam, że spora grupa słuchaczy też. The right words, sometimes they won't be heard. Sometimes my mouth's absurd and wrong. Yes, I know. Sometimes I sink so low. Sometimes I shout to show I'm strong. But you've been singing to me all along. Singing to me all along. You kept on singing when everything drowns out my old joys. Sometimes your golden voice gets lost. But if I listen, I hear what I'm missing. Your chorus is kissing back the frost. You've been singing to me all alone. Singing to me all alone. Kept on singing when everything went wrong. Singing to me all alone. Singing to me all alone. You kept on singing when everything went wrong. I still don't know what took me so. Pan redaktor bez skrępowania przypomina te wszystkie numery i adresy, bo z wiekiem ta pamięć jakaś taka jak gdyby bardziej ulotna się staje. I ta zewnętrzna pamięć jest jak najbardziej wskazana. No oczywiście, że tak. W pełni się zgadzam. Proszę Państwa, drodzy słuchacze, teraz będzie coś ciekawego. Posłuchałem sobie tego, co przygotował Kuba Witkowski. No i naturalną koleją rzeczy zacząłem się zastanawiać nad sobą, nad znajomymi, konkretnie jakimi zwierzętami jesteśmy w pewnym sensie, siedząc za kółkiem. No ale nie będę zdradzał wszystkiego, bo nie po to Kuba pracował, żebym ja teraz to streścił. Posłuchajmy sobie. Tragedia jest. Normalnie na drogach jest tragedia. Normalnie obłęd. To co się dzieje? Dżungla. No. Tak jest. Można upodobnić niektórych kierowców do zwierząt faktycznie, nie? Z badania jasno wynika, że Polacy za kierownicą przebierają różne postacie zwierząt. Natalia Korniluk, ekspert marki Shell Helix. Królują przede wszystkim lwy, następnie słonie, żyrafy, tygrysy, lemury i gepardy. No ja osobiście się tak właśnie zastanawiam, po co mógłbym się podciągnąć, ale no nie wiem po co. Lwy to najbardziej kompetentny typ kierowców, doświadczony, skoncentrowany, taki, który skrupulatnie planuje swoją trasę i w pełni kontroluje sytuację na drodze. Jest pan takim lwem? No może powiedzieć, że 25 lat jeżdżę autobusem, no to może powiedzieć, że może jestem. Królem szos. No nie no, w wypadku nie miałem, nawet mandatu nie płaciłem autobusem przez 25 lat. No to można takie porównania tutaj prowadzić. Adam Tarnowski, psycholog transportu z Uniwersytetu Warszawskiego. Na pewno na drodze mamy różne emocje. Te emocje są zbliżone do różnych zachowań. Można je tak albo inaczej interpretować. Bo się obawiam, że ktoś kiedyś porówna kierowców do kwiatków i wtedy się okaże, że mamy samych narcyzów. I to będzie dopiero wynik. Taki prawidłowy. No, obawiam się, że to nam zagraża. A jakie ma pan wrażenia, że kto tam siedzi? Małpy. Wolno się poruszają, jakieś misie koala i tak dalej. Żółwie też się zdarza, nie? Do jakich zwierząt moglibyśmy porównać kierowców, którzy wykazują na drodze brawurę, którzy zachowują się w sposób dominujący? No mówimy tutaj w takim razie o takim typie wojownika i ryzykanta, który jeździ dynamicznie do granic możliwości i samochodu, i swoich własnych. My porównaliśmy ten typ kierowcy do geparda. Takie porównanie do kierowcy geparda, który jedzie cały czas tylko lewym pasem, cały czas dojeżdża innym do zderzaka. Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad. Czy ci, którzy jeżdżą brawurowo, wyprzedzają skrajnie, ryzykując czołowe zderzenia? Pan jest zdania, że na naszych drogach to najwięcej jest gepardów i tygrysów. I tygrysów, jak najbardziej. Są, no i się trafiają takie, mówią tam, osły. Te małpy po prostu i osły, i tygrysy, i gepardy po prostu bardziej widać. Prawda? Jeżeli mamy naprawdę 9 kierowców, którzy jadą normalnie, jednego, który wariuje, to będziemy widzieli jego. Słonie są to kierowcy, którzy są rozważni, odpowiedzialni, dbają przede wszystkim o towarzyszy swoich podróży. No raczej tak. Pan słonikiem. Tak. No ja jestem kierowcą autobusu i można też mnie porównać troszeczkę do słonia, no bo jednak muszę się i pasażerami opiekować podczas drogi i staram się właśnie, żeby było bezpiecznie. Ustępuję pierwszeństwa tak jak należy, pomagam kierowcom wyjechać z różnych niebezpiecznych miejsc, nieraz trzeba zatrzymać auto, przepuścić, żeby po prostu było bezpieczeństwo zachowane na drodze. No i ciekaw jestem, czy państwo się teraz zastanawiają nad sobą i jakie zwierzątko tam siedzi w tej szoferce. Ja sobie wymyśliłem, ale nie powiem. Otrzymałem też zadanie od pana Karola z Dąbrówki, żebym tropem jego syna Borysa przekręcił nazwę Bydgoszcz i że to podobnie nie jest łatwe takie bardzo. No spróbuję. Bo on podmienia literki, ten syn pana Karola. Bygdoszcz. Nie, udało mi się, ale śmiesznie. Bygdoszcz. The world, I'm a baby. A teraz z mojego kuferka stara piosenka na mnie zerka. My baby went to a pajama party. No boys allowed at a pajama party. I peeked in the window and what did I see? 22 girls. Oh, maybe 23. Belinda wasn't dancing at the pajama party. Susie was snacking at the pajama party. Eating sugar donuts and a milkshake. A man, it almost made my stomach ache. My baby was sitting in the corner. She looked so lonely and blue. Wanted to whoop and put out the lights at the pajama party. They all said goodnight at the pajama party. They went to dream of Elvis and the brothers Everly. I hope my baby dreams of me. Zapraszamy do reklamy. Graj na całego i strzelaj do bramy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. Euro! W sklepach Euro dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Samsung Galaxy S9 Plus, za który zapłacisz tylko 3732 zł 40 groszy. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.30, Krzysztof Zybleski i skrót informacji. Od prezydenta zależy teraz, czy parlamentarzyści będą mieli niższe pensje. Do Andrzeja Dudy trafi ustawa obniżająca zarobki posłów i senatorów o 20%. Wczoraj przegłosował ją Senat. Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji głosowało 58 senatorów PiS, dwóch wstrzymało się od głosu. Przeciw był wicemarszałek Bogdan Borusewicz z PO. Pozostali senatorowie Platformy zgodnie z zapowiedzią nie wzięli udziału w głosowaniu. Jeleniogórski sąd rozpatrzy skargę prokuratury na niezastosowanie aresztu dla kierowcy recydywisty. Tomasz L. kilka dni temu w Karpaczu śmiertelnie potrącił kierowcę skutera. Rok temu zaś zabił na przejściu dla pieszych kobietę. Zdaniem śledczych brak zgody na areszt dla pirata drogowego jest niezrozumiały, mówi prokurator Tomasz Czułowski. Sąd nie zastosował wobec podejrzanego tymczasowego aresztu, ani też żadnego innego środka zapobiegawczego. Prokuratura nie zgadza się z taką decyzją. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył w sprawie wyjaśnienia. Nie mogę ujawniać treści tych wyjaśnień. Podejrzany usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, grozi mu do 8 lat więzienia. Rekordowa wielka zbiórka książek. W tym roku udało się zebrać ponad 510 tysięcy. Trafią do szpitali, hospicjów i domów dziecka w całym kraju. Akcja trwała w 7 miastach Polski. Wszyscy mogli oddawać książki, które nie są już potrzebne w domowych biblioteczkach, mówi Katarzyna Nawrocka z Fundacji Zaczytani. Naszymi głównymi punktami zbiórek są szkoły i przedszkola. Dzieci uczą się empatii i dzielą się swoimi książkami z chorymi rówieśnikami w szpitalach. Natomiast zbierały z nami również teatry, muzea, klubokawiarnie, urzędy, ministerstwa. Także wszędzie, gdzie był nasz zaczytany karton, wszędzie, gdzie był plakat, tam można było przynieść książki. Dzięki akcji działa już 600 bibliotek, a po tegorocznej powstanie kolejnych 100. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzga. Dzień dobry. Zielone światło na kolejnym skrzyżowaniu dla Nord Stream 2. Rząd w Sztokholmie zaakceptował wniosek dyrekcji konsorcjum o to, by można było gazociąg układać na dnie Bałtyku w strefie należącej do Szwecji. Jak poinformował minister przedsiębiorczości i innowacji Mikael Damberg, Szwecja nie ma prawnych możliwości, by sprzeciwić się budowie Nord Stream 2. Wcześniej podobne zgody wydały Niemcy i Finlandia. Jedynym krajem, który jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie, jest Dania. Nord Stream 2 rozpoczął budowę gazociągu w połowie maja. Ma on omijać Polskę i kraje bałtyckie, a będzie w nim płynąć gaz z Rosji do Niemiec. Dzisiaj wieczorem kolejny egzamin dla polskiej gospodarki, a właściwie ogłoszenie wyników takiego egzaminu. Jedna z trzech najważniejszych na świecie agencji ratingowych, Fitch, opublikuje informacje na temat oceny wiarygodności Polski na międzynarodowym rynku finansowym. Chodzi o tak zwany rating, czyli sprowadzony do prostej oceny raport szacujący ryzyko inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez rząd w Warszawie. Silny wzrost gospodarczy i dobra sytuacja budżetu pozwalają mieć nadzieję na pozytywny raport analityków Fitch. Być może agencja podniesie tak zwaną perspektywę ratingu, a nie samą notę. Podniesienie perspektywy to wysłanie sygnału, że w ciągu kilku kwartałów możliwa jest lepsza nota dla Polski. Giełdy w Nowym Jorku zakończyły sesję niewielkimi zmianami. Mocniej stracił jedynie indeks spółek technologicznych Nasdaq 70, który zanotował korektę po historycznych rekordach na wcześniejszej sesji. Dow Jones wzrósł o 0,4, S&P stracił 0,07. W Azji za to spadki, Tokio 0,4 na minusie, Seul 0,6 pod kreską, Hongkong minus 1,2%. Jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,28 zł, dolar po 3,62, funt 4,87, a frank szwajcarski po 3,69 zł. Na rynku ropy w ostatnich dniach ustabilizowanie cen. Jest szansa, że za jakiś czas na stacjach będzie trochę taniej, a więcej o tym w serwisie za godzinę. W piątek temperatura zacznie rosnąć i sięgnie 29 stopni, między innymi w Poznaniu, Wrocławiu czy Zielonej Górze. Z kolei najchłodniej będzie na Pomorzu, tam 25 stopni. Dzisiaj również burze, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie Polski. Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu okresami duże. A zachód Europy? Spora rozpiętość. Madryt 18. Niespodzianka, wydawało się, że Madryt, Lizbona w czołówce, a tutaj w ariergardzie, bo Lizbona 21, Londyn 24, Rzym 25, Berlin 29, tak, dobrze czytam, a Paryż oczko mniej, 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Taka jest akcja, że jak dojdziemy do półfinału, a tam jak dojdziemy? Do Rosji? Dojdziemy, to znaczy, że awansujemy. Jeszcze tylko dziś w Mediamarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Mediamarkt, precz z nudą. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich.

Otrzymałem kolejną wiadomość, kolejny list, co bardzo cieszy. Tym razem o tym, że cuda się zdarzają. No, a mianowicie, tak brzmi część tej korespondencji. Mój Władeczek, 60-letni kawaler stary, staje się jutro, 9 czerwca, młodym panem. Z okazji ślubu z młodą Renatką życzenia od pana będą dla nas gratką. No po takiej prośbie, mimo że to nie jest koncert życzeń oczywiście, no to uległem. Skoro cuda się zdarzają, to Władeczkowi i Renatce wszystkiego na nowej drodze. What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me, skies above may be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you, dear, find romance on your menu. What a difference a day makes, and that difference is you. Difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me, skies above may be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss is heaven when you, dear, find romance on your menu. What a difference a day makes. And that difference is you, what a difference a day makes. And that difference is you. Stara piosenka w nowym wykonaniu, nadal piękna. Mamy komentarz jeszcze do sprawy kierowców utożsamianych z pewnymi rodzajami zwierząt za kierownicą. Ja te wszystkie zwierzęta uczulam, które jeżdżą po drogach, żeby używali jednak kierunkowskazów. Bo ich samochody są stworzone właśnie do tego, żeby dawać im sygnały skręcając w lewo lub w prawo. Także zwierzęta do boju. Czuwaj! There's the final curtain. There's the dotted line. No more celebration. No rum, no brandy, no sparkling wine. The bad news has arrived. It's closing time. Put on all your armor, march yourself in line, swallow all your feelings, 'cause it's coming down the hill tonight. The bad news has arrived, it's closing. Your sons and daughters keep their fragile minds. Let them read the papers, but cover up the bold headlines. The bad news has arrived. The bad. Nie grało. To dowód, że nie tylko łomaczemy o baranku. A teraz... Czarnoksiążnik. I Mateusz Matyszkowicz osobiście w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Z jaką pozycją dzisiaj? Z pozycją jak zwykle pasującą do tego, co było przed chwilą. Bo taki chillaucik nam tu zabrzmiał, zrobiło się nieco spokojniej, nie tak typowo jak w drodze do pracy albo w przygotowaniu się do pracy. I książka idealnie pasuje do tego. Wojciech Kudyba, historyk literatury, ale też powieściopisarz, ze swoją drugą powieścią Imigranci wracają do domu. Kiedy dzisiaj powiem w radiu Imigranci wracają do domu, wszyscy pomyślą, że to takie bieżące hasło polityczne, prawda? Bo no właśnie. Ludzie są zaangażowani w dyskusję o tym, co imigranci, zwłaszcza z krajów arabskich, mogą Europie przynieść bądź nie przynieść, jak sobie poradzić z rozmaitymi problemami, a ta książka w ogóle nie jest o tym. w ogóle. Główny bohater to Polak. Polak, który w stanie wojennym wyemigrował do Niemiec i tam sobie zaczął budować nowe życie, znalazł pracę, stał się takim typowym przedstawicielem klasy średniej i tak bardzo wkręcił się w to budowanie swojego nowego życia, że zapomniał, kim jest. Nie tylko w sensie takim kulturowym, etnicznym, ale przede wszystkim moralnym, osobowościowym, emocjonalnym. Jednym słowem, zatracił się w robocie, aż pewnego dnia w listopadowy wieczór doznał udaru i w związku z tym także utraty części pamięci. I w tej książce obserwujemy, jak on powoli tę pamięć odzyskuje. Odzyskując pamięć, zadaje sobie pytanie, kim tak naprawdę jest i kim był wcześniej przez to życie wkręcone w klasę średnią. I to taka, przepraszam, że taką poważną i być może smutnawą książkę rano podam, ale z tym się wiąże jakaś taka refleksja przed pracą, że to jednak nie wszystko. Nie wiem, czy stosowne jest pytanie, czy książka kończy się happy endem. Jeżeli odzyskanie tożsamości można nazwać happy endem, a chyba można. No chyba można. Nawet jeżeli to kosztuje wiele i jest smutne i przykre, bo nikt nie chce odcinać się od jakiejś części swojego życiorysu, prawda? Czasem musi. No więc w takim sensie nie będzie spoilerem, jeżeli powiem, że happy end. Czyli bez spoilerowania Mateusz Matyszkowicz, jak sądzę, zachęca do przeczytania tej Zachęcam książki. Gorąco. Wojciech Kudyba, Imigranci wracają do domu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Mateuszu. Jak pan powiedział, chillaucik nie przeszkadza, ale jak to często bywa u nas, to się przeplata jak w tym hinduskim filmie. Raz słońce, raz deszcz. No więc muzycznie chillaucik chyba już nie. Autopromocja. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Katarzyna Nosowska czyta fragmenty swojej debiutanckiej książki. A jażem jej powiedziała. Muzyka Tomek Wachnowski oraz cytaty z piosenek autorki. A potem muszę, no po prostu muszę powiedzieć halo, halo i rozłączyć się.